e, a, b, ba, t, ta, dž, dža, h, ha, h, ha, dha, sa, ša, do, vo, a, fa, ko, la, ma, wa, ya.